8.si ise diyor ki el hulukul hasen huve umniyetu kullu muslimin ve kullu daiyetin diyor. Güzel ahlak diyor her davetçinin ve her Müslümanın temenni ettiği bir unsur veyahut da bir etken diyor. Yani her Müslüman güzel ahlaka sahip olmak ister ve özellikle davetçiler diyor. Özellikle İslam'a çağrı yapan bir kişi en büyük temennisi güzel ahlaka sahip olmasıdır. Ama herkesin şeytanı olduğu gibi özellikle davetçilerin şeytanları çok daha kuvvetlidirler. Çünkü genelde şeytanlar kimlerle uğraşır? Allah'a kulluk yapan kişilerle uğraşır. Ama Allah'a kulluk yapmayan kişiler zaten şeytanlaşmış. Onlarla hiç şeytan uğraşmıyor. Ama şeytan kimlerle uğraşıyor? Şeytan genelde Allah'a kulluk yapmak isteyen kişilerle uğraşır. Ve dikkat ediyorsanız kişi namazın dışındayken şeytan pek fazla vesvese yapmıyor. Namaza durduğu zaman bunu herkes hisseder değil mi? Kişi namaza durduğu zaman bakıyorsun ki bin bir çeşit vesvese geliyor. Çünkü şeytanın en nefret edip hoşlanmadığı şey Allah'a olan kulluk. O kullukta nedir? Namazdır. Çünkü kelime-i şehadetten sonra namaz gelir. Dolayısıyla Müslüman namaza girdiği zaman namaz esnasında onunla uğraşacak özel şeytanlar var. Ve bu şeytan veyahut da bu şeytanlar devamlı ona vesvese yapıyorlar. Ve belki de hayatında hatırlayamayacağı şeyleri namaz esnasında hatırlar. Ve bazı Müslümanlar da bunu yaparken yani bunu özellikle diyor ki mesela ben bir şey hatırlamam, bir şeyi unutuyor. Diyor ki ben bir şey unuttuğum zaman hemen namaza duruyorum diyor. Namaza durduğum zaman diyor o unuttuğum şey veyahut da hatırlamadığım şey aklıma geliyor. Ve diyor ki şunu da örnek al. Niçin? Çünkü diyor Ömer radıyallahu teala an diyor namaza durduğu namaz esnasında diyor orduları ne yapıyordu diyor yönlendiriyordu. Hakikaten öyle yani bu hadis sahihtir yani Ömer radıyallahu teala namaz esnasında. Çünkü Ömer emirül müminindi öyle değil mi? Fitnenin kol gezdiği bir dönemde yaşadı, savaşlar içerisinde yaşadı, cihad içerisinde yaşadı. Hatta namaz esnasında bile yani o kadar yani boş vakti yok ki. Bütün vakti yani zamanı hepsi doludur. Dolayısıyla namaz esnasında bile bazen ne yapıyor? Bazen bu tür şeyler aklına geçiyordu. Ama İmam Elbani diyor, acaba diyor şu anda diyor bizim içimizden olan bazı Müslümanlar diyor namaza durup diyor bu tür şeyleri aklına getirmek istediği zaman gerçekten kalbi hem Allah'la hem bununla marbut mudur yani bitişik midir veyahut da bağlı mıdır diyor. Yok. Onun için diyor Ömer ile bizim arasında fark var diyor. Ömer diyor kalbi Allah'a bağlı olmakla beraber namaz esnasında tamam mı? %100 huşuğa dalmakla beraber aynı zamanda Allah Celle Celaluhu ona öyle bir özellik verdi ki tamam mı? Öyle bir özellik verdi ki hem namazda huşuğa dalıyor hem öbür tarafta da boş vakti olmadığı için o anda mesela bazı savaş sahneleri ne yapıyordu? Ne yapacağını, ne edeceğini, kimi nereye vereceğini de hatırı aklına geliyor ve hakikaten de yapıyordu. Ama şimdiki Müslümanlar veyahut da bizim gibi Müslümanlar Ömer İbn-i Hattab gibi midir acaba? Ha, o zaman doğrusu nedir? Doğrusu Müslüman Allahu Ekber deyip tekbiratul ihrama aldığı zaman kesinlikle okuduğu şeyden başka hiçbir şey aklına gelmemesi gerekiyor. Ama gel ki gelelim. Şeytan çok kuvvetli olduğu için özellikle davetçiler ve namaz kılan kişilerle uğraşır. Bir kişi hiç kadına bakmak istemezse onun şeytanı var ya büsbütün gücünü kullanarak o kişiyi o kadına veyahut da filan kadına veyahut filan baktırtmak için elinden geldiği kadar güç sarf eder. Kandırmak için. Eğer haram yemiyorsa haram yedirmek için elinden geldiği kadar ona karşı savaş veriyor. Kıza bakmıyorsa kadına bakmıyorsa öyle. Kızmıyorsa kızdırma yollarını açı getiriyor ki kızsın. Yani devamlı onu isyan ettirmek, Allah'a karşı getirmek veyahut da o toplumda hani davetçi ya salih bir kişidir. O toplumda onu düşürmek için veyahut da güvensiz bir kişi toplumda göstermek için devamlı ne yapıyor? Onunla uğraşıyor. Veyahut da çoluk çocuğuyla veyahut da komşularıyla. Mesela komşularıyla devamlı çok hoş boştur. Ama istiyor ki iblis onun şeytanı şu komşularıyla alakası kopsun. Aralarında şu anda Yahudilerin Müslümanlar arasında ateşi yaktığı gibi. Dikkat ediyorsanız şu anda Yahudiler bütün dünya çapında Müslümanlar arasında fitne soktu. Şu anda şeytan yine o şekilde. İblis elinden geldiği kadar salih bir kişinin komşularına karşı, tamam mı, temiz ahlaka sahip olmasını istemez. Mesela alışverişinde sağlamdır, kesinlikle kandırmaz. Elinden geldiği kadar o kişiyi, salih olan kişiyi, işinde, gücünde insanları kandırmak için onu ne yapıyor? Var gücüyle ona karşı mücadele veriyor. Tabii ki bu şeytana karşı direnmek, mücadele vermek en büyük cihattır. Ve biliyorsunuz en büyük cihat kişi şeytanına karşı verdiği mücadeledir. Hatta zayıf bir hadiste, hadis mevcuttur ama İmam Elbani bu hadis sahih değil, zayıf olduğunu söylüyor. Hadiste şöyle geçiyor, diyor ki Reca'ne min cihadil asgari ile cihadil akbar. Küçük cihattan büyük cihada döndük. Küçük cihat neydi? Mekke fethedildikten sonra, tamam mı, biliyorsunuz o zaman hep müşriklerle hep cihat halindeydiler. Savaş, savaş, savaş, savaş. Ondan sonra fethedildikten sonra Müslümanlar biraz rahatlaştı. Fetihler olunca zenginleştiler, paralar oldu, şu oldu, bu oldu. İşte diyorlar ki büyük, küçük cihattan büyük cihada, en nefisle ve şeytana karşı cihat vermek en büyük cihat olduğunu söylüyorlar. Ama bu hadis zayıftır. Musahaleştiren var mı? Efendim? Bu hadisi sahih diyen kimse var mı? Vallahi bilmiyorum ama İmam Elbani rahimahullah bu hadisin sahih olmadığını söylüyor. Allah rahmet eylesin. Tayyip, burada vakit bittiği için burada dersimize son veriyoruz. Hadi vallahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.